Domnul Dumnezeu, care totdeauna a căutat să ne mântuiască și pe noi, ultimii oameni de pe fața Pământului, azi la Sfânta Dumnezeiască Înălțare ne-a lăsat binecuvântare. Ne-a spus că eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Să avem grijă, frate creștin, cum am vețuit și cum vom vețui, că atunci când ne vom întâlni cu Mântuitorul, să nu se uite urât la noi și să spuie bună slugă și credincioasă, vină să intre în Împărăția Cerului, că pentru tine m-am născut, pentru tine am pătimit și pentru tine am venit pe fața Pământului, să te arăți să furtă diavolul și să te unești cu Iisus Hristos. Iacă-te, frate creștin, 40 de zile de la Sfânta Dumnezeiască Înviere. Mântuitorul totdeauna a venit și a îmbărbătat pe ucenici, nu s-a supărat pe dânsii că l-a lăsat în grădina Ghetsimani și a fugit. Nu s-a uitat la Sfântul Petru că s-a lepădat de dânsul. Și pe fiecare parte a dat o dumnezeiască învățătură și le-a spus, merge și învățați toată numele neamurile, botezându-l numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cine va crede și se va boteza, se va mântui, și cine nu va crede, se va osândi. Nu la întâmplare, frate creștin, astăzi să urcă Mântuitorul în muntele Mazinilor. Oare de ce nu s-a urcat în muntele Ierusalimului? Oare de ce nu s-a urcat în muntele Taborului de-și arăta Dumnezeirea ucenicilor săi? Aici, muntele Tabor, muntele Mazinilor, este aproape de Ierusalim. Așa cum ați auzit azi Dumnezeiască Evanghelie, fost mulți creștini întreabă, spune că depărtarea de la Ierusalim până în muntele Mazinilor, calea sâmbetii era. Dar cât era calea sâmbetii, de mare sau de scurtă? Atât pași avea în timpul lui Moisiu, poporul evreiesc, să plece de la casa sa până la cortul mărturii. Așa și creștini astăzi, așa spune Dumnezeiască Evanghelie, împreună cu ucenicii și cu Maica Domnului și peste 500 de ucenici, au mers în muntele Mazinilor, unde Mântuitorul a stat cu fața către Ierusalim, unde a pătimit, unde a înviat și acolo a învățat pe ucenici, pe toți creștinii care au acolo, să aibă dragoste între ei, să învețe pe fiecare om frica lui Dumnezeu și să aibă grijă de cel mai scump pe fața Pământului este sufletul omului. Multe a învățat Mântuitorul și a ajuns învățătura și la noi. Iar atunci când a început că trebuie să plece de la noi, au început Maică nu și cu ucenicii să plângă, să spuie cui ne las doarme să mai am în fața vrăjmașilor și în fața tot poporul care nu credea încă nici în Sfânta Vierii. Atunci a venit un nor și l-a ridicat pe Mântuitorul sus, i-a binecuvântat și a spus, eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Când a văzut atâta plângere, atunci nu i-a lăsat sărman și a venit Sfântul Mihail Gabriel în fața ucenicilor și în fața Maicii Domnului și a spus, bărbați galileeni, prea acesta pe care l-ați văzut că s-a urcat la ceruri, iarăși va să vină să judece vii și morții. Deci să nu mai fie cuvântul sectanților și al vrăjmașului contra Dumnezeu, că nu va fi înfricoșată judecată. Și de ce spune vii și morții? Morții, frate, creștini care au murit și care vor muri, dar după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, vor fi oameni vii când va veni Mântuitorul. Dar un cuvânt le-a spus la ucenici să meargă, să facă rugăciune în Ierusalim și să nu se depărteze de la Ierusalim până când nu se va îmbrăca cu putere de sus. Așa spune și unul la săracii creștini, să nu se depărteze de la Ortodoxie și de la Biserica lui Iisus Hristos, că mare plată va lua atunci când acest Mântuitor care a înălțat la ceruri ca să ne răsplătească la fiecare cum am lucrat în acest ogor. Și nici atunci când s-a înălcățat la ceruri, nu ne-a lăsat plângând și nemângâiat, și imediat a trimis pe Sfinții Îngeri și a spus să nu se turbure, că numai peste 10 zile va veni Duhul Sfânt care va învăța pe fiecare om ce trebuie să facă, cine a fost Mântuitorul Fiului Dumnezeu și pentru ce a venit pe fața Pământului. Și iată, fratul creștin, spune că Mântuitorul după fața Pământului a urcat sus cu haine roșie. Dar de ce cu haine roșie? Trebuia cu haine albă. Ca Fiul lui Dumnezeu a venit să ne învețe pe noi oamenii ce se face să ne mântuim. Mântuitorul de la Sfânta Naștere și până la Sfintele Patrii și până la acest praznic, dar ne-a învățat numai bine, de ce cămașa i-a fost roșie? Iată, frate creștin, Mântuitorul ne-a dat binecuvântare, ne-a unit cu Iisus Hristos, ne-a spus să fie pace între oameni, ne-a spus să fie unit trapele aceștia care erau mai rai poporului, că nu-și făceau datoria să învețe poporul frica lui Dumnezeu. Erau bogați și au făcut acum acum și fiecare parte și nu le-o convinea ceea ce învăța Mântuitorul. Și atunci, frate creștin, cât a trebuit să pătimească Mântuitorul? Tot în muntele Mazlinilor, dar puțin mai la vale, grădina de Siman, unde pe Mântuitorul l-a găsit plângând cu lacrimi de sânge, văzând că poporul nu înțelege și poporul vine să răstignească, așa cum știți că a venit Iuda, acolo l-a sărutat și acolo au fost peste 1000 de oameni cu arme și l-au dus la Caiafa și la Ana și la ceilalți l-au condamnat la moarte. Pentru ce l-au condamnat la moarte? Spune că a spus că este Fiul lui Dumnezeu. Deci nu politică, nu furt, nu crimă, nimica. Iar acel Pilat care era atunci încă păgân, păgân a și ferit, a spus că nu găsește nicio vină la acest om, dar la praznici avea să obicei să vă liberez. Și a spus că vă liberez pe Iisus, nu! Nu o să ne dai pe Baraba, un tâlhar și un criminal, fiindcă poporul ca ce strigau asupra Mântuitorului, toți criminali erau și tâlhari. Și atunci Mântuitorul multe a pătimit și a înviat și iată astăzi s-a lăsat la cer în fratul creștin. Ce i-am răsplătit noi, oamenii? Haine pline de sânge, cuie palme și picioare, cu lună de spin pe cap că este împăratul împăratelor, de partea oamenilor că i-a învățat să fugă de diavolul și prea cel popor evreiesc care l-a hrănit cu mană, i-a înviat morții și a făcut minuni în fața lor, a strigat să se răstignească și cu aceste haine s-a dus în fața Tatălui Ceresc. Bine, a fost înșelat poporul evreiesc de diavolul. A fost înșelat Iuda că l-a vândut. Dar astăzi, ce vom zice, frate creștin, despre viața noastră între a creștinilor și în continuare despre viața oamenilor, ca nu-i judecăm, dar trebuie să vorbim în biserică, să vedem cum mai este în ziua de azi Ortodoxia, dacă corespunde cu învățătura Sfintei Evangheliei, dar corespunde cu învățătura Sfintului Apostol. Dacă Sfinții Părinți, de ce s-au dat la cele 7 soboare, dar au ferit acei vrăjmași care au fost blestemați și catenisiți de fața lui Dumnezeu, pentru fără de legi și pentru păcatul care era contra Mântuitorului. Și atunci, frate creștin, Ortodoxia nu-și va pierde firul. Ortodoxia se duce pe drumul crucii, dar cu jertfe, cu năcaz și cu vărsare de sânge. Așa spune Mântuitorul în Dumnezeiască Evanghelie. Dacă cu mine lemnul cel verde a făcut așa, ce va face cu lemnul cel uscat care suntem noi la sfârșitul lumii? Nu se va lepăda de Mântuitorul, fericit vor fi, fratele creștin. Dar ia că te fratele creștin, Dacă astăzi este Sfânta Înălțare la ortodoxi în întreaga lume, oare este greșeală că și păstirul meu tot astăzi este și înălțarea? Oare nu era bine să nu umble la cheia bisericii și să meargă după cuvântul Mântuitorului? Eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului, fiindcă legea care noi o mărturisim s-au făcut și să fac mucenici și mărturisitori. Deci biserica noastră are har dumnezeiesc și nu are voie nimeni să schimbe sau să adauge în așa biserică. Și ia câte frații creștini, tradiție frumoasă din timpul Ștefan cel Mare și Sfânt. Mergea lumea la mănăstiri, așa după cum a fost ortodoxia curată. Învăța acolo arhirești, preoți, poporul, Dumnezeu, frica lui Dumnezeu. Ștefan cel Mare pleca cu arma când era nevoie să omoare pe turci sau pe alții care vrea să strice ortodoxia și să rămâie biserica lui Iisus Hristos curată ca o picioare. Oare astăzi noi facem așa? Nu vă trimitem într-altă parte, duceți-vă la Suceava, e plin orașul de ambare, de turci, și copiii creștinilor să duc ostași, să duc acolo să servească pe turci. Iată unde am ajuns la 2000 de ani, la vărsarea sângelui de ucenici ai Mântuitorului, Ștefan cel Mare mergea să lupta cu turcii, și noi astea am lăsat să intre în Țara Cea Sfântă și copiii ortodoxilor să se ducă pradă la turci, la unguri și la alți vrăjmași ale Dumnezeu. Și au început sectele să iasă ca frunza și ca iarba, că teologii dorm și dacă au drăznit ca să strice legea lui Dumnezeu, schimbarea calendarului, nu-i mai doare capul despre mântuire. A venit acum un preot în America și spune că a fost catolic. Totdeauna le spunea acolo catolici când îl făcea câte o slujbă, să știți că ortodoxii au dreptate. Și a spus, dacă ortodoxii au dreptate, de ce nu merge la dânsii? Fiindcă ei au viață mai grea, viața catolică este ușoară și frumoasă, poate nu mai este altă lume. Arhiereii și din gura papii este aceste lucruri. În continuare, noi știm și despre sectanți și despre alții care au tulburat biserica lui Iisus Hristos, frații creștini. Dar noi suntem ucenici ai Mântuitorului și pentru că s-a pus în tradiție ca toți ostașii care au căzut pe câmpul de luptă de la Mântuitor până astăzi și înainte de Mântuitorul, pentru adevăr și pentru credință, care au căzut cu arma în mână pentru ortodoxie și pentru țara noastră, celălaltă țară, fiecare să se prezeste ostașilor, noi să zicem Dumnezeu să ierte. Știe bunul Dumnezeu, frații creștini, cum au murit cu arma în mână. Știe Dumnezeu, când spunea tata Dumnezeu să ierte la Mărășești, vineau nemții și băgați ulița în acei români care erau hrăniți și nu hrăniți și nu puteau să fugă. Și strigau, unde ești, mamă? De ce v-ai făcut? Noi acum stăm la îndoială, vindem țara, vindem sufletele noastre, că ne dă dolari, ne dă funie să ne spânzurăm acei vrăjmași care ne turbură biserica lui Dumnezeu. Noi nu știm ce a pățit Iuda. Noi nu știm cine a făcut luat banii când a spus că n-a înviat Mântuitorul. Noi nu știm cine a primit banii că s-a schimbat calendarul. Și pentru aceasta, frate creștin, ostașii care au murit pe câmpul de luptă se numesc ucenici și grăniciei ai ortodoxiei, mărturisitori ai ortodoxiei, care s-au dus la cer în fața Mântuitorului. Unde s-au oprut cerul de mucenici și au luat mâna cu acei 14.000 de mucenici care Irode au murit în față când s-a născut Mântuitorul și toți șadă lângă scaunul Dumnezeirii. Pe lângă acești care s-au vărsat sângele pe câmpul de luptă, noi numim și acești călugări care pentru ortodoxie s-au dus în toată lumea, frate creștin. cum avem în Sfântul Munte pe Părinte Chesar și Pamfil. Dumnezeu să ierte că ne-a dat acest pământ unde s-a făcut acest oraș dumnezeiesc, unde ne hrănim trupește și sufletește din potirul dragostii. Pe lângă dânsul este plin Sfântul Munte de creștini din România, de la Ierusalim, cum este Sfântul Iacov, care a mărturisit Ortodoxia și a spus că a plecat în România pentru că s-a schimbat calendarul, s-a dus acolo și l-a proslăvit Dumnezeu ca Sfânt, că a mărturisit Ortodoxia, frate creștin. Noi nu greșim dacă îi numim pe cei călugări întreaga lume ca ogrănicieri, ca care au murit pe câmpul de luptă, așa cum a fost Maica Teodosia și Epifania și toți care au murit, persoanele care au murit de această mănăstire și prea sâmbricere, ceilalți și cu toți Dumnezeu să ierte. Că au luptat în fața diavolului, au luptat în fața ereticilor, au luptat sărași și amărâți, așa cum știți aici în mănăstirea noastră, n-aveau nici undă mămăligă. Și voi stați aici, s-a făcut această mănăstire, unde astăzi vețuiesc peste 80 de persoane, vorbind cu Dumnezeu ziua și noaptea în ascultare și rugăciune. Și atunci, frate creștin, Sfânta Înălțare, binecuvântare care a lăsat Mântuitorul, și a spus că eu voi fi cu voi până la sfârșitul viacului, oare să noi ne unim azi cu diavolul? Voare să ne unim cu ucenicii diavolului? Feriască, bun Dumnezeu, frate creștin, că nimeni nu ne primește Mântuitorul la fricoșată judecată dacă vom face un pas greșit în fața diavolului. Nu se spune nici într-o parte că ereticii s-au mântuit sau se vor mântui, dar despre că creștinii care sunt păcătoși ne arată Mântuitorul că s-au mântuit și se vor mântui prin pocăință, prin canon și prin smerenie. Și pentru aceasta, dacă am ajuns la Sfânta Înălțare, frate creștin, este păcat cine n-a luat parte la dumnezeiască liturghie. În întreaga lume se vorbește despre ucenici, despre eroii ai Ortodoxiei. Poate, dacă vom fi și noi scriși, să fim lângă picioare aceia care au mărturisit Ortodoxia, să ne ierte Bunul Dumnezeu și să ne ajute să ne facem și noi datoria acolo unde ne-a chemat Mântuitorul, fratele creștin. Și pentru aceasta v-am spus aceste lucruri, că avem și noi părinți, avem frați care au căzut pe câmpul de luptă, cu arma în mână, numai de la Brașov până la Tisa, au murit 53.000 flori ale Ortodoxiei din țara noastră. Acum cere Ardealul. De la Tisa până la Ungaria au murit 95.000 de creștini și în continuare au murit mai mulți, unde am și un frate și-a părțat sângele pe câmpul de luptă. Frate creștin, sigur că nu ne este ușor acum. Am stat la dumnezeiască liturghie, am văzut ce ne-a spus Mântuitorul. Mergem la casele noastre, să nu uităm înaintașii noștri care au murit cu crucea în mână, cum a fost Preasfințit Blichierie, Preasfânt Galaction, Preasfânt Sălvestru Metode și Evlogie, preoți, monași și monachii, care au mărturisit și au căzut pe câmpul de luptă până la pușcării, nu de la altcineva, de la aceia care poartă crucea pe piept și strigau să se schimbe calendarul, să primească alte rugăciuni. Mi-a spus și vă spunem de la curte că dacă n-ar fi fost stilul vechi în România, nu se mai ar fi discutat în ziua ta de ortodoxie în țara noastră, frate creștin. Nu ne rușine să vorbim în fața dumneavoastră, vorbim poate și într-altă parte. N-ar fi fost discuție în România despre ortodoxie, fiindcă înghită fără de legile, înghită păcatele urâte unde nu-și fac datoria. Că dacă fiecare și-ar fi făcut datoria, n-ar fi țara noastră Suceava plină de sectanți și de vrăjmași Dumnezeu care strică tradiția, strică credința. Ce ne învață pe noi Mântuitorul, frate creștin? De când te naște, te botezi să le ai pe Satana, să-ți vii la biserică, la cununie, să-ți crești copiii cu frica lui Dumnezeu, să trăim ca niște frați cu orice om pe fața pământului. Și acum vine sectant și spune, nu-i bună biserica, nu-i bune icoanele, că au murit aceia care s-au jertfit și acum să vie vrăjmașii să ne stăpânească, că noi nu mai suntem stăpâni pe noi. Să întărim, frate creștin, ortodoxia, să mulțim rugăciunea și să-i rugăm preînaintașii noștri care s-au jertfit să stea lângă scaunul Dumnezeirii în munte unde a Mântuitorul s-a înălțat la ceruri, să facă rugăciune și pentru noi, ca niciun creștin să nu rămâie rușinat în fața vrăjmașilor. Și acel munte Maslinilor a rămas binecuvântat Dumnezeu. Noi am fost acolo, ne-am chinat acolo, este un sfânt altar al Mântuitorului, unde s-a înălțat la ceruri și a zis, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Aceea binecuvântare să rămâie cu noi, să ne facem datoria frate creștin. Iar pentru cei adormiți într-un Domnul, să-i spune Dumnezeu să ierte. Iar dumneavoastră vă dea sănătate, să plecați de acasă, să binecuvântați, Dumnezeu care să fie primită, trăiți la mulți ani.